Possel en Rens Turk. Goedenavond, dit is Vijf Dagen de hele week vanuit de tijdelijke natuur tussen de A2 en de Haarrijnse Plas. En dat is vlakbij Utrecht. Tijdelijke natuur, dat is een stuk land waar de natuur haar gang kan gaan voor een bepaalde tijd. Want er komen hier zeker 700 huizen staan. Floris Brekelmans, stadsecoloog van Utrecht. Welkom. Wat zag jij? Ik zag dat je met de auto aankwam rijden. Ik had natuurlijk gehoopt op een fiets. Ja, dat snap ik. Maar ik heb twee kinderen thuis en nu in een eentje thuis zitten. En dan hoop ik aan het luisteren naar de radio. Dus ik probeer de tijd om hier te zijn zo kort mogelijk te houden. Oké, heel goed. Heb je nog iets van natuur of van dieren gezien? Onderweg zag ik een buizerd. Ik zag een ooievaar op een paal staan. En her en wat vogels langs vliegen. Oh, maar ik vind dit al heel wat. Ja? Ik vind deze opbrengst al genoeg. Yes. We praten zo verder over die natuur hier. We gaan eerst eventjes voetballen. Playoffs, Champions Leagues. Vrouwen, Ajax, Arsenal, Ragnar Niemeyer. Goedenavond. Ja, goedenavond. Vanaf de toekomst. Niet eens zo heel ver bij jullie vandaan. Langs de A2 in Amsterdam, Duivendrecht. Het staat 0-0 bij Ajax tegen Arsenal. Tweede helft is net begonnen. In de regen hier, die komt flink uit de lucht vallen. Geen wissels in de rust gezien. Hoewel Arsenal al wel voor de rust een keer moest wisselen. Niet de eerste, de beste. Souza Rafaela, een Braziliaanse verdediger, moest eruit. Flinke bodycheck trouwens, uitgedeeld door Arsenal op het middenveld. Ajax krijgt een vrije trap. En bij die wissel van die Braziliaanse kwam Lotte Wubben mooi in de ploeg. Europees kampioen geworden met Engeland afgelopen zomer. En met een Nederlandse vader... Zij dus. Wubben is haar achternaam. Nou, spitsen heeft de bal. Ja, Ajax zal een gelukje moeten hebben. Ajax zal een keer een bal moeten hebben die goed valt. Want Arsenal heeft de kans een deel gehad. Is wat beter, wat makkelijker voetballend de ploeg uit Londen. Maar Arsenal ziet toch ook die 0-0 op het scorebord staan. En Ajax mag hopen, nog altijd op de stunt bij een zege, gaat het de groepsfase in van de Champions League. Dankjewel, Ragnar Niemeyer. U kunt thuis reageren op deze uitzending via de NPO Radio 1-app. Verslaggever Rens Turk die ging hier de natuur in. En hij vroeg omwonenden hoe zij kijken naar dit stukje natuur tussen stad en snelweg. Heeft u daar wel eens bijzondere dieren gezien? Niet echt op de Haarrijn nog, nee. Wel op andere open wateren. Maar op de Haarrijn ben ik daar nog niet gericht naar gaan kijken. Ja, heel veel zwanen in de zomer. Best veel. Bevers ook al gezien? De bevers? Nee. IJsvogels? Nee, want die bevers die zitten meer in het groen, precies langs de waterkant. Hè? En daar, precies langs die waterkant, daar loop ik niet. Nee. De bever? Nee. Ja. Is die daar? Er is een bever. Wat gaaf. Ik heb herten gezien, we zien altijd fazanten, we wandelen er graag. Ja, dit klopt wel zo'n beetje, geloof ik, Floris Brekelmans. Je bent stadsecoloog. Je gaat over het groen van Utrecht. Utrecht staat bekend als een groene stad. Behalve als groene stad, geloof ik, ook als fietsstad. Maar dit is misschien wel het ruigste stukje natuur hier in Utrecht. Vertel eens, wat leeft hier rond die Haarrijnse Plas? Nou, wat we hier hebben is inderdaad ruig. Het is eigenlijk ons grootste braakliggende terrein in de stad. Ja. En omdat het zo groot is, hebben we hier heel veel leefmilieus. We hebben kaalzand, we hebben plasjes, bosjes, et cetera. Het ligt aan de stadsrand, dus het trekt een boel planten en dieren aan. En inderdaad, reeën kan je tegenkomen, hazen. Maar uiteraard ook die ene bever. Al zijn er maar weinig mensen die hem daadwerkelijk kunnen zien. Er is maar één bever. Voor zover we weten. Volgens mij hebben wij het nu de hele week over die ene bever al. Maar ja, goed, ja. Er is een bever. En uiteraard gewoon die ijsvogel. Nou, we weten dat er ongeveer 50 soorten wilde bijen en wespen hier 50 leven. Soorten? Ja, dat is een behoorlijk aantal. En dat betekent ook iets, hè? Want als er bijen zijn, en zeker zoveel verschillende soorten, dan zegt dat toch iets over de natuurleefbaarheid van een plek? Het is een graadmeter. Het is een graadmeter. Het geeft ook vooal aan dat er specifieke plekjes zijn waar bijen graag nestelen. En dit zijn dan voor een groot deel ook bijen die in de grond nestelen. Het zijn bijen die graag die kale grond opzoeken. Want dit is kale grond. Dit is grond die afgegraven is en gebruikt is voor het maken van een wijk hiernaast. Nou ja, deze grond die komt uit de Haarrijnse Plas, waar we hier tegenaan zitten. Die plas is aangelegd om zand ook te winnen voor de wijk Leidse Rijn. Ja. En een deel van het zand ligt hier nog langs. Dus dit is gewoon kaal zand. En jij vertelde me voor de uitzending dat trekt pioniersoorten aan. Ja. Wat zijn pioniersoorten? Pioniersoorten, dat zijn planten en dieren die zich als eerste ergens vestigen. En dat zijn vaak soorten die zich heel makkelijk kunnen verspreiden. Hè? Dus soorten die makkelijk lopen of soorten die makkelijk kunnen vliegen. Maar ook soorten en specifiek planten die zich makkelijk via de wind kunnen verspreiden. Dus het zijn vaak planten met pluiszaadjes. Oké, en noem eens wat voorbeelden van planten en dieren. Ik zit nu echt te hengelen naar een college flora en fauna. Ja. Maar ik weet er eigenlijk helemaal geen bal vanaf. Wat voor pluisplanten zijn dat dan? Planten met pluisjes is natuurlijk de paardenbloem. Hè? Die gewoon pluisjes en die gaan de lucht in. En die kunnen best een eind tot de lucht. Maar dat gaat ook voor distels, voor kruiskruiden. En ook voor andere soorten met heel erg lichtzaad die zich bijvoorbeeld makkelijk tijdens de winter kunnen verspreiden. Nou, dit gebied ligt hier al ruig te zijn zo'n 15 jaar. Ja. Daar is nooit wat aan gedaan eigenlijk. Dat wordt niet bijgehouden door een plantsoenendienst of iets. Nee, hier mag de natuur echt gewoon haar vrije gang gaan. Ja. Ja. Hoe beleef jij dat als stadsecoloog? Ik heb wel een voorliefde voor braakliggende terreinen. Puur omdat daar een spontaan proces optreedt. Hè. Daar gaan planten en dieren zichzelf vestigen. Doen wij als mensen weinig aan of doen wij als mensen niks aan. Dus daar zie je gewoon de eerste fase in de successie van de natuurontwikkeling. En dus gewoon de eerste planten en dieren die komen erop. En dat zijn vaak voor een groot deel hele algemene planten en dieren die we op veel plekken in de stad tegenkomen. Er zitten ook vaak wel een paar wat zeldzamere soorten tussen. Dat hangt weer helemaal af van de bodem en van de vochtigheid. Hè. Dit is dan zand en dan zul je met name soorten vinden die met name op die zandbodems graag gaan pionieren. En dat interesseert jou als ecoloog natuurlijk. Want de stadsecoloog zit voornamelijk op kantoor, hè? En die loopt niet als een soort boswachter door het groen van de stad. Nee, dat klopt. Ik zit best al veel binnen. Misschien af en toe ook wel iets te veel. Ja. Maar daar werken wij. Ik ben natuurlijk niet in mijn eentje daar. Wel aan een groene stad, maar ook aan een natuurinclusieve stad. Dus wij zitten binnen in het kantoor. Daar werken we aan beleid, aan plannen en aan visies. Maar we denken ook mee over het beheer van het groen in de stad. Ja. Nu had je het net over pioniersoorten. Ik denk dan altijd aan de rugstreeppad. Maar ik weet helemaal niet of het een pionier is. Ja. De rugstreeppad is dan... Dat is zo'n woord, als je dat dan laat vallen, dan krijgen sommige mensen het Spaans benauwd. Want die zorgt er eigenlijk voor dat er heel veel niet doorgaat in Nederland. Zo kijkt men er tegenaan. Ja, gewoon dus dat zou je bijna denken. Maar er gaat best wel veel wel door in Nederland. Ondanks dat er misschien soorten zitten die wettelijk zijn beschermd. Hè. Dus het is vaak zo dat dergelijke planten en dieren er niet voor zorgen dat iets niet doorgaat. Maar die wel kunnen leiden tot aanpassing van een plan. Bijvoorbeeld door het behoud van bepaalde percelen of stukken groen in een plan. En als je dan naar dit plan kijkt, zie je dat dan nu eigenlijk ook al gebeuren? Kun je daar nu al op anticiperen? Ja, wat ik in ieder geval meekreeg van de onderzoeken die zijn uitgevoerd ook naar de planten en dieren hier, is dat bijvoorbeeld de hele groene rand die er nu langs de plas ligt, echt gewoon is de oever. De oeverrand, daar is het ook al veel over gegaan. Dat is de oeverrand. Nou, die staat al vol met wilgen. Hè. Dat is al een hele mooie groene rand. En daar groeit ook de ratelaar. Dat is een plantje met hele mooie gele bloemetjes. Maar we zien ook dat de vleermuizen graag langs die rand fourageren. Dus daar een voedsel zoeken. Ja. En dat zal samenhangen met het feit dat heel veel van hun prooidieren, gewoon vliegende beestjes en insecten, zich ook graag een beetje langs die randen gaan ophouden. Of daar tegenaan door de wind worden geblazen. Dus daar is heel veel voedsel, ook voor vleermuizen. En dit preludeert op iets dat er gaat gebeuren, namelijk dat die oeverrand dan bewaard blijft? Voor wat ik nu in ieder geval weet van het plan voor dit gebied, is dat die oeverrand zoveel mogelijk wordt ingepast in het plan. En dat wil zeggen dat als je een speedboot wil hebben en zo'n aanlegstijger in je tuin, dat gaat niet samen. Dat voel ik zo al wel. Ik weet niet eens of hier straks speedboten op zijn toegestaan eigenlijk. Ook al niet. Nee. Zo leuk wordt het hier niet, mensen. Nee, hoe kom jij eigenlijk aan je liefde voor de natuur? Want je komt uit de buurt van Eindhoven, je komt niet uit Utrecht. Nee, dat klopt. Ik ben opgegroeid in een klein dorpje vlak onder Eindhoven, Aalst. En daar struinde ik als kind al veel door de bossen. Struinen. Over de hei. Ja. En naast onze woonwijk lag een tijdje lang een heel groot stuk braak. Een heel groot stuk braakliggend terrein, vol met brem. En er lag een poeltje in met kikkers. En er zaten overal sprinkhanen. En ik denk dat het daar toch een beetje is begonnen met die liefde voor ook dit type natuur. Ja, en Eindhoven was natuurlijk echt een stad van de wederopbouw. Ja. Daaromheen zijn allemaal van die dorpen gekomen waar veel medewerkers van Philips en zo gingen wonen. Ja. En daardoor waren er ook veel bouwterreinen. En dat is eigenlijk hier in Utrecht ook aan de hand, want daar zijn we nu. Hoe vind jij dat je als stadsecoloog bezig bent met iets wat toch weer gaat verdwijnen? Soms is dat best wel lastig. Hè? Net als ook hier. Dit is natuurlijk een onwijs mooi braakliend terrein vol met planten en dieren. Nou, daarvan wist je natuurlijk al op voorhand, het is tijdelijk. Hè? Want hier ligt een plan, hier ligt een besluit voor woningbouw. Hier staat ook een bordje waarop staat tijdelijke natuur. Hier staat ook een bordje tijdelijk. Hoe gek dat woord ook is, hè? Want wij zijn natuurlijk als mens tijdelijker dan de natuur zelf. Ja, nee, zou je denken. Nou, en ook daarom dat ik niet zo ook wel hoop koester uit het feit dat zo'n terrein als dit toch heel snel gewoon groen is en vol zit met soorten. Het is natuurlijk wel zo, hè, dat heel veel van deze soorten die hier nu voorkomen, dat zijn pioniers, hè, die komen vaak als eerste ergens. Maar die verdwijnen ook weer als de successie verder gaat. Hè. Dus dan gaat zo'n terrein langzaam over in bos. Omdat het pioniers zijn, zijn het ook soorten die zich goed kunnen verspreiden. Dus dat is natuurlijk ook de waarde van zo'n tijdelijk terrein, is dat soorten hier heel snel een populatie kunnen opbouwen. Hè. Die groeien snel, groeien in aantal. Explosief eigenlijk. Explosief. En kunnen zich vanaf hier dus weer gaan verspreiden over de omgeving. Dus zo'n braakliggend terrein, dus de tijdelijke natuur, is ook weer een bron die uitspreidt. Ja, precies. Ja. Dus het is niet zo zwart-wit als ik bijvoorbeeld wel zou denken. Van ja, het gaat dan ook weer naar de Filistijnen, hè, uiteindelijk. Nou, we gaan hier bouwen, dus hier gaan dingen veranderen. Ook hier komt heel veel groen natuurlijk terug in de vorm van parken en van groenstroken, maar ook van tuinen. Ja. Daar gaan weer andere planten en dieren in leven als de planten en dieren die er nu zitten. Wat ik dan ook nog wel leuk vind, hè, is dat een deel van die planten ook een zaadbank gaat aanmaken. Dus die laten nu hun zaadjes vallen. Dat zaad komt ergens in de bodem gewoon eens terecht en kan daar jarenlang, tientallen honderden jaren lang blijven zitten. Straks dan gaan we hier een keer graven, of dan gaat er een keer misschien een huis weg. Over misschien 100 jaar gaat die wijk weg. Dan ga je graven en dan komen die plantjes uit die zaadbank weer naar boven. We gaan straks even praten over hoe dat dan gaat, zo'n verhuizing. We gaan eerst even naar verslaggever Rens Turk, want hij dook vandaag ook weer de natuur in. Hij keek samen met dierenarts Klaas Koornwinder naar alles wat groeit en bloeit. Gaan we hier het bruggetje over? Daar komen we uit bij de plas. Ja. Klaas Koornwinder, gepensioneerd dierenarts. Is dit de plek waar we bijzondere dieren kunnen spotten? Zeker. We zitten nu op een plek waar we over de plas uitkijken. Dus het gebied waar het nu over gaat, wat nieuwbouw betreft. Dus we kijken nu tegen die groene zone aan. En die groene zone daar op die plek, daar wordt waarschijnlijk gebouwd. Wij staan nu voor de plas. Ja. Ik zie daar een zwaan voor ons. Ja. Rechts van ons zie ik meerkoeten. Ja. Maar ik begreep dus ook dat er dus ook ijsvogels hier waren en een bever. Dat klopt. Vanaf deze plek kun je vaak de ijsvogel tegenkomen. En veel mensen die kunnen hem nog niet of heel moeilijk herkennen. Daar is wel een goede tip voor. Luister eerst eens goed naar het geluid van een ijsvogel. Want als je dat geluid herkent, dan zie je binnen een paar seconden zie je de ijsvogel langs flitsen. Dus dan moeten we eigenlijk goed luisteren of wij dit geluid kunnen horen. Is dat hem? Dat is hem. Het is een vrij scherp geluid. Dat ja? Is echt wel opvallend. Dus als je dat geluid in je hoofd hebt, dan ga je ook een keer ijsvogels zien. Dat is hem. Ja. Ah. Hij komt er heel duidelijk uit. Ik hoor hem nog niet in het echt. Ik hoor hem alleen op mijn telefoon. Ja, wie weet dat we hem nog krijgen. Het kan makkelijk. Wat doet het met u als u hier de ijsvogel ziet? Op deze plek waar we het uitzicht hebben over de plas? De ijsvogel doet je altijd wat. Hè? Dat is zo fascinerend als die langskomt flitsen. Dan ervaar je hoe supermooi de natuur is. En dus de ijsvogel valt natuurlijk enorm op. En iedereen kent de ijsvogel. Iedereen vindt hem fantastisch. En dat is die ook. Maar als je daardoor ook naar gewone vogels gaat kijken, zoals de huismus, en je neemt er de tijd voor, dan zie je pas ook hoe mooi de mus is. Mensen zien graag een ijsvogel. Hij is ook fantastisch mooi. Het maakt ook altijd grote indruk. Maar het is ook wel een aanleiding om andere vogels eens heel goed te bekijken. Want die zijn ook prachtig. En als je geluk hebt, kun je hem op een takje boven het water zien zitten. Je kunt hem zien zitten duiken. Je kunt hem zien duiken naar een visje. Soms zie je hem het visje in de bek. En kun je nog zien dat hij het visje doodslaat voordat hij hem opeet. En heel enkele keren kunnen ze ook bidden, zoals sommige roofvogels doen. Dus dan staan ze bijna stil boven water en dan duiken ze en dan vangen ze een visje. Maar dat zie je maar zelden. Hoe vaak staat u op deze plek? Ik fiets deze ronde hier. Door dit gebied fiets ik elke dag. En als ik denk, vandaag zou het best kunnen dat we leuke dingen zien en het is niet al te druk of er zijn niet al te veel mensen hier, dan ga ik altijd even hier kijken. Bent u ook al lid van de Bever Fanclub hier? Dat die bever hier ooit zou komen, dat heb ik nooit kunnen bedenken. Dat is, blijf ik toch wel heel erg bijzonder vinden. Heb je hem dat gezien al vanaf deze plek? Ik heb hem vanaf deze plek niet gezien. Ik weet wel in welke hoek die zit. Dus je kunt hem wel overal zien, maar het is toch wel een dier wat vrij verscholen leeft. En ja, je moet echt geluk hebben, wil je hem zien. En nou zeggen ze dat daar, schuin aan de overkant, waar de hele week de bus staat, ja, dat tijdelijke natuur is. En dat er allemaal huizen moeten komen hier. Ja. Wat vindt u daarvan? Iedereen die van zo'n gebied geniet, en er zijn ondertussen heel veel wandelaars, mensen die hier wonen, die vinden het heel jammer dat zo'n gebied verdwijnt. Uiteraard doet dat je wat. Kijk, Leidse Rijn is al zo groot geworden en het drukt steeds verder deze kant op. En aan deze kant ligt een natuurmonument, een groot gebied. Dus het is een prachtig gebied ertussenin. Met mooie uitbreidingsmogelijkheden voor soorten. En natuurlijk doet dat weer als dat verdwijnt. Dat is duidelijk, ja. Gaan we de ijsvogel nog tegenkomen vandaag? Dat weet je nooit, maar de kans bestaat. Dit zijn de meerkoeten, hè? Wat voor gevoel krijgt u als u over dit water heen kijkt? Het is heel raar, maar ik vind het toch een rustgevend gebied hier. Ondanks dat je de drukte ziet, ondanks dat je de gedeeltes van de stad ziet, ervaar je toch ook een soort rust. En ja, dat is gek eigenlijk, hè? Dat is gek. We kijken 100 meter van ons vandaan is de snelweg. Ja. Aan de andere kant zie ik schoorsteenpijpen waar allemaal rook uitkomt, industrie. Ja. Auto's die over de weg van de snelweg naar Vleuten rijden. Ja. Maar je hoort er niks van. Nee. Heel ver weg. Heel ver weg. Terwijl het misschien 100 meter hier vandaan is. Ja. Zoals we hier in het dorp wonen ook, dan heb je nauwelijks verkeersgeluid. Nou, wij kamperen dan veel. En dan is het altijd de kunst om ergens in Nederland een plekje te vinden waar je geen verkeersgeluid hoort. En dan denk ik, ja, als je hier staat, dan is het toch stil. Natuurlijk is er altijd een achtergrondgeruis. Zelfs de vliegtuigen geven continu een achtergrondgeruis. Maar ik vind het toch nog wel de moeite waard om hier rustig rond te kijken en het in je op te nemen. En gewoon ervan te genieten. Zeker. Rens Turk die liep rond met dierenarts Klaas Koornwinde. Floris, jij herkende denk ik alles wat hier voorbij kwam. Ja. En alle dieren in ieder geval. Zeker, ja. En ook die blijdschap met zo'n ijsvogel, dat heb ik zelf ook. Prachtig. Want wat is die blijdschap? Beschrijf dat dus. Het is een hele mooie vogel. Hij is snel. Hij heeft heel veel kleuren, hè? Hij heeft heel veel kleuren. Maar het is inderdaad, je moet hem leren zien. Ik ken zoveel mensen die ook in de stad wonen en die ook vaak bij het water komen en die zeggen dan, ja, ik zie nooit een ijsvogel. Maar het is inderdaad, als je hem hoort, hè, je hoort eerst dat hoge zie, dan is het snel naar het water kijken en dan zie je hem ook. Je moet hem echt leren zien en dan zie je hem vaker. Hoe loop jij als stadsecoloog door een gebied als dit? Mijn ogen draaien eigenlijk continu alle kanten op en ik hoor ook alles. Dus ik probeer echt zoveel mogelijk waar te nemen en ook vast ook te leggen gewoon aan waarnemingen. Vastleggen als in geschreven met een schriftje? Ja, vroeger liepen we met een schriftje. Ja, dat romantische beeld heb ik. Nou, ja, nee, dat gaat een beetje zo mooi met potloden en waterverf. Nee, dat je niet zeker. Dat gaat allemaal met een appje en dat heet waarneming.nl of een andere. Echt app. Waar? En dan staat het gewoon allemaal weer. En dan staat het direct even later online en dan kan iedereen zien waar je bent geweest en wat je hebt waargenomen. Ja. Heel veel mensen, en dat hebben we ook veel gehoord deze week, die denken dat als het straks afgelopen is, namelijk als hier gebouwd gaat worden, dat er dan een hele grote bulldozer aankomt en dat dan in één klap, zeg maar, die hele tijdelijke natuur omgewoeld wordt. Weg ermee en bouwen maar. Dat is niet zo. Dat ligt wat genuanceerder. Ja, voor zover ik weet gaat die bouw gewoon in fases. Hè? Dus gewoon ze starten met het eerste bouwkavel en werken dan naar het westen toe. Hè? Dus gewoon langs de A2 op richting Amsterdam, zullen we maar zeggen. Dus dat betekent ook dat we richting het groen gaan werken. Dus de dieren die er zitten, die hebben alle mogelijkheid straks om ook naar het groen toe te gaan. Ben jij daarbij betrokken bij zo'n proces? Monumenten. Ik denk niet dat ik betrokken ga zijn bij dit project. Hiervoor schakelen vaak een ecologisch adviesbureau in, die een werkprotocol opstelt voor ons. Oké. En die beschrijven dan hoe we moeten omgaan met de planten en dieren die hier zitten. Dus die planten en dieren die gaan opschuiven. Is dat het idee? Die gaan opschuiven. Migreren, ja. Als het ware. Ja. En hoe migreren dan bijvoorbeeld planten? Worden die dan verplaatst, uitgegraven, gestekt? De zadenbank had je het al over. Ja. Ik ben zelf niet zo'n liefhebber van het slepen met planten. Hè. Gewoon die planten die vestigen zich ergens puur omdat het daar goed is. En als je een plant gaat uitgraven of gaat uitsteken en zet hem op een andere plek neer, dan gaat hij ook altijd weer concurreren met de planten die daar al van, tenminste die daar zelf al groeien. Ja, dus, die er van dus nature al zijn. Eigenlijk. Dus je gaat daar toch iets verstoren. En ik denk niet dat we dat al te veel moeten gaan doen. Hè. Gewoon is dat slepen met planten naar gewoon andere plekken. Als er nou iets hier staat wat echt heel bijzonder is, wat we verder nergens vinden, dan is het natuurlijk wel de moeite waard om te kijken hoe je zo'n plant kan inpassen of toch kan gaan behouden. Maar er zijn zoveel planten dat. Dat kunnen we niet. Vogels ga je niet kooien, neem ik aan. Die vogels vliegen dan, klinkt misschien als een onbenullige vraag, maar die vliegen gewoon weg en die gaan ergens anders zitten. Ja, gaat dat zo in de natuur? We gaan in ieder geval niet werken in het broedseizoen. Hè? Dus in de tijd dat vogels op het nestje zitten met eieren of met jongen of nest bouwen, gaan we hier niet werken. Vogels krijgen natuurlijk wel de tijd om uit te broeden. Zodra dat klaar is, gewoon het broeden, zodat er geen broedende vogels meer zijn, kunnen we pas gaan starten met werken. En ja, vogels zullen gewoon opvliegen en op een gegeven moment wegvliegen. En zij zullen zien dat hier geen invloed meer is en gaan naar een andere plek. Ja. Kun jij dat aanzien zonder grote emoties? Ja, ik zeg al, gewoon, ik was als kind al bezig met gewoon de natuur. Ik ben bioloog en natuurlijk doet me dat wat. Maar dat zal voor de meeste mensen gelden die werken aan het groen en zeker aan dit soort plannen. Ja, het raakt wel, ja. Maar je bent ook wel weer nuchter genoeg om als je achter je bureautje zit gewoon weer verder te gaan met het volgende tijdelijke natuurproject. Dat is natuurlijk ook wel een beetje de kracht, denk ik, van wat we hier nu hebben hier. Het is tijdelijk, hè, dus je weet al op voorhand, nou, het gaat een keertje weg. Maar je gaat je hechten aan iets tijdelijks. Je kan je daaraan gaan hechten en dat is zo, maar het is per definitie tijdelijk, omdat het nu met name een pioniersituatie is. Dus het gaat sowieso over straks in een hele andere situatie. Het gaat helemaal veranderen. Dus we wennen nu aan de tijdelijkheid die er nu is. Met deze woorden bedank ik jou. Dank je wel. 5 dagen was dit voor vandaag. Ik keer weer terug naar de bewoonde wereld. Morgen praat Waldy van Genen met Chris van Koppen, milieukundige en socioloog. Langs de lijnen en omstreken komt nu op deze zender. En wij zijn er morgen dus weer. Tot dan. Ster. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Ze is zakenvrouw en fitnessguru, maar bovenal een Hollywood-icoon. En met haar 84 jaar staat Jane Fonda nog steeds op de barricades. In de documentaire Jane Fonda, actrice en activiste, duiken we in haar turbulente leven. Vanavond in het Uur van de Wolf om 11:30 bij de NTR op NPO 2. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Voetbal op tv? Dan is het druk en gezellig in de zaak. Maar dan moet je wel een tv-licentie van Fidema hebben. Anders ben je in overtreding. Fidema verstrekt zakelijke tv-licenties. Kijk op fidema.nl. Eenvoudig en snel facturen invoeren? e-boekhouden.nl. TV aan op de zaak? Dan heb je een zakelijke tv-licentie van Fidema nodig. Kijk op fidema.nl. Doe zelf eenvoudig je boekhouding met e-boekhouden.nl. Ik ben Nick Voorbach, jurist bij verkeersboete.nl. Ik maak gratis bezwaar tegen jouw verkeersboete. Met een slagingskans van 1 op 4. Benieuwd hoe ik dat doe? Kijk op verkeersboete.nl.